yaşadığımız İslam, Resulullah'ın getirdiği İslam mı, yoksa o İslam'dan uzaklaşmış başka bir İslam mı? Ondan bahsetmek istiyorum. Sevgili kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefatından önce İslam'ı gecesi ve gündüzü apaçık bir yol üzere bıraktığını ifade etmiştir. Bununla birlikte ondan önce Rabbimiz Kur'an'da dini tamamladığını buyuruyor. Kemale erdirdiğini buyuruyor. Dolayısıyla kıyamete kadar gelecek olan, yaşayacak olan Müslümanlar için lazım olan ne varsa bizi dünyada ve ahirette huzura kavuşturacak, dinimizi tas tamam anlayıp yaşayabilecek her ne varsa bu dinin içerisinde mevcut olduğunu ne yapıyoruz? Anlamış oluyoruz. Peki İslam 14 asır öncesinden geliyor günümüze. Biz şu anda yaşadığımız İslam, Allah'ın tamamladım buyurduğu ve Resulünün de gecesi ve gündüzü apaçık yol üzere bıraktım dediği din mi? Yoksa başka bir din mi? Bunun böyle olduğunu, yani doğru din olduğunu anlayabilmemiz için tamamıyla ilmi kriterlere başvurmamız gerekir. Bunu ancak ilim çerçevesinden bakarsak anlayabiliriz. Bu İslam şu anki kucağımızda bulduğumuz anne babamızdan Müslüman olarak dünyaya gelip de hazırda kucağımızda bulduğumuz İslam, acaba o İslam mı dedik mi acaba? Hiç sorduk mu? Ben Müslümanım. Ama bu İslam'ı ben kimden aldım? Kimden öğrendim? Hangi kaynaklardan aldım? Gerçekten Resulullah'ın getirdiği İslam mı bu diyen insanlar acaba kaç tane insan çıkar? Şu anda Müslümanların yaşadığı İslam bir vadideyse, tabiri caizse, Resulullah'ın getirmiş olduğu İslam da bambaşka bir vadide. Buna emin olun. Resulullah'ın getirdiği İslam'dan bambaşka bir İslam yaşıyoruz. Daha peygamberin sahabesinden bazıları, peygamberin yaşadığı çağda yaşayan insanlardan bazıları demiş ki vefatından sonra, siz bugün Resulullah'ın getirmiş olduğu İslam'dan sadece namaz bıraktınız, geri kalan her şeyi değiştirmişsiniz diyor sahabe. Ebu Derda radıyallahu anh, insanların İslami yaşayışına bakıyor, diyor ki, siz diyor bugün Resulullah'ın getirdiği İslam'dan sadece namazı bırakmışsınız. Her şeyi değiştirmişsiniz. Değiştirdiniz. Bu ne zaman biliyor musunuz? Peygamberimizin yaşadığı dönemin bir sonraki veya yakın. Bugün 14 asır geçmiş. Bırakın namazı. Peygamberin getirdiği İslam'dan hiçbir şey kalmamış. Her şey değişmiş. Her şey değişmiş. Ortada Kur'an var ama Kur'an'ın sadece adı var. Ortada Resulullah var ama sadece Resulullah'ın adı var. Resulullah'ı tanıyor muyuz? Hayır. Getirdiği İslam'ı, Kur'an'ı tanıyor muyuz? O da hayır. Yani yanlış anlaşılmasın, gerçek manada tanıyor muyuz? Hepimiz diyoruz ki Resulullah'ı tanıyoruz, işte kitabımızı biliyoruz. Ama gerçekten tanıyor muyuz? Yoksa yani bize öğretildi, bize gösterildi, İslam bu dendi, yoksa onun için mi yaşıyoruz? Bizzat müşahede edip ben şehadet ederim ki, iman ederim ki bu böyledir mi diyoruz? Yoksa ben böyle öğrendim, böyle dediler, böyle yaşıyorum mu diyoruz? Bugün insanlar İslam'ı, emin olun, bana böyle söylendi, hocam böyle dedi, böyle duydum, böyle yapmak gerekiyormuş şeklinde yaşıyor dinini, değil mi? şöyle diyen insanların sayısı oldukça az. Ben dedim ya, şehadet ederim ki, iman ederim ki, görüyormuşçasına iman ederim ki, Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve elçisidir. Buna şehadet ederim ve onları rehber edinirim kendime diye bilerek, delillerini bilerek yaşayan insanlar sayısı ne kadar az değil mi günümüzde? İnsanlar bugün dinlerini ana kaynağından, Kur'an'dan ve peygamberin sünnetinden öğrenmiyorlar. Bugün tabi neşriyat, medya, basın, tabi eskiye göre biraz daha düzelmeler var. İnsanlar duymadıklarını işitiyorlar, bilmediklerini öğreniyorlar. Birçok bilgiye, kitaba ulaşabiliyorlar. Elhamdülillah günümüzün bazı nimetleri var bu hususta. Ama bu nimetlerden faydalanırken, hangi kaynaktan faydalanırsam, nereden faydalanırsam, ben bu dini doğru bir yerden alırım. Allah'ın Resulü'nün getirdiği dini endişesiz bir şekilde, temiz bir şekilde öğrenirim diye şöyle düşünmesi lazım, hesaplı hareket etmesi lazım. Aldığı yere çok iyi bakması lazım. Bulunduğu ortama çok iyi bakması, çok iyi değerlendirmesi lazım. Peygamber Efendimizin bırakmış olduğu din mevcuttur. Hala tertemiz, pak bir şekilde ortada duruyor. Ve kıyamete kadar Rabbimiz koruyacağını vaat ediyor değil mi? Rabbimiz koruyacağını vaat ediyor. Kur'an'ı muhafaza edeceğini ayette kendisi vaat ediyor. O halde tertemiz kıyamete kadar yaşayacak olan İslam'ı önemli olan bizim alıp almayacağımız. Değilse İslam ortada. 14 asır öncesinde neyse şimdi de aynı şekilde ortada duruyor. Ama biz alabiliyor muyuz, alamıyor muyuz? Bizim şu anda yaşadığımız İslam o İslam mı? Yoksa bir takım insanların çığırından çıkardığı, saptırdığı, yalan yanlış insanlara anlattığı İslam mı? İşte bunu doğru olup olmadığını anlamak için ilmi kriterlere başvurmak lazım, delillere başvurmak lazım. Yapılan her şeyin, bütün amellerin hepsinin Kur'an ve sünnet çerçevesinde teraziden geçmesi lazım. Bir şey Resulullah'ın hayatında varsa yapılmalı, yoksa terk edilmeli. Oysa bugün cemaatler, gruplar, diyaneti, aklınıza gelen bütün çevreler insanları bir yerlere çağırıyorlar. Ve herkes de diyor ki bu doğru din. Hiç ben yanlış yola çağırıyorum diyen duydunuz mu? Ben Resulullah'ın getirdiği İslam'ı değil de başka bir İslam'ı anlatıyorum diyen duydunuz mu? Mümkün değil. Herkes der ki en doğrusunu biz anlatıyoruz. En doğru din, bizim anlattığımız İslam bu. Resulullah'ın getirdiği İslam. Oysa senin benim demem önemli değil. Yani bunu Resulullah'ın getirdiği İslam olup olmadığını kim belirleyecek? Kriterler belirleyecek. Bu kriterler ne diyor? Örneğin bir uygulama yapıyorsun. Bunun hakkında Kur'an'dan ya da peygamberin sünnetinden bir delil getiremezsen hiç kusura bakma, bu Resulullah'ın getirdiği İslam değil. İstediğin kadar sen yorum yap. İstediğin kadar sündür. İşte de ki bunda ne kötülük var da bunda ne olur ki de ne zarar var ki de. Hayır. Diyeceksin ki Resulullah şurada yaptı. Ben de buna dayanarak yapıyorum. Başka bir bunun açıklaması yoktur. İslam'da bir şey uygulanırken Allah emretti, Resulullah buyurdu ve bilmiyorum demektir. Yani bütün yapılan işler bu çerçevede olur. İlim adamları buna göre konuşmuştur, buna göre fetva vermiştir, buna göre hareket etmiştir. Bütün imamlar, bütün alimler konuştukları her şeyi Allah'ın ve Resulünün emirleri doğrultusunda bina etmiştir. Kafasına göre yorum yapmamıştır. Yorum yapanlar zaten ehli sünnet alimler tarafından dışlanıyorlar. Kabul edilmiyor görüşleri. Hiçbir şekilde itibar görmüyorlar. İlim çevrelerinde tabii ki. Ama maalesef tabii İslam'ın dışına çıkan, o tertemiz İslam'ı bırakıp farklı arayışlarla kafalarına göre din yorumlayıp heva ve hevesleri doğrultusunda insanlara din anlatanlar hala bu yaşadığımız farklı İslam'ın yerleşmesine, devam etmesine hizmet ediyorlar. Ortada bir sürü şirk eylemi var, birçok bidat var ve bunların yaşamasına hizmet ediyorlar. Hala devam ediyorlar. Bilmemek bir özür olabilir ama uyardığımız halde, bildikleri halde hala bunda ne kötülük var deyip, ne sakıncası olabilir deyip hala bu yapılanlara devam ediyorlar. İnsanlar bugün İslam'ı bir dava olarak benimsemiş durumda değil. O kadar basite indirgiyoruz ki, bir takım çevrelere sorular sorup İslam'ı öğrenmeye çalışıyoruz. Zahmetsiz bir şekilde, gayret göstermeksizin, birilerinin aktardığı bilgilere göre İslam'ı yaşamaya çalışıyoruz. Oysa bizzat kendimiz tanımamız lazım. Bizzat kendimiz öğrenmemiz lazım. Birilerine gidip sorup bedavacılık yapmak, yani bilmediğin bir şeyi öğrenebilirsin, tamam. Ama her hususta, en küçük bir hususta delilini bilmeksizin yaşamak mantıklı bir şey mi? İmam Ebu Hanife ve diğer mezhep imamlar hepsinin tavsiyesi şudur. Bir kimseye bizim görüşlerimizle delilini bilmeksizin, bizim görüşlerimizle amel etmesi uygun olmaz, caiz olmaz. Yani delilini bilecek diyor. Neden yaptığını bilecek. Bu İslam filan dediği için yaşanmaz. Babam böyle getirdi, annemden böyle öğrendim diye yaşanmaz. Filan alim, filan hoca, diyanet böyle dedi, din böyle denmez. Bugün biliyorsunuz birçok çevre İslam anlatıyor. Ama birbiriyle tamamen farklı İslam modelleri var. Birinin A dediğine öteki B diyor. Çok farklı şeyler söyleyebiliyor. Peki bu karmaşa ortamında biz nasıl bulacağız? Yani doğru dini nasıl alacağız? Ne okuyacağız da alacağız? Kimden alacağız? Bunun için sevgili kardeşlerim, doğru dini, yani Allah'ın Resulü'nün getirdiği İslam'ı alabilmek için çok okumamız gerekiyor. Tefsirlerden faydalanmak, evvela Kur'an'ı tanımamız gerekiyor. Tefsirlerden faydalanarak ve alimlerin genelinin görüşüne itibar ederek hareket etmeli ve Peygamberimizi tanıtan hadis kaynaklarından çokça okuyarak getirmiş olduğu dini tanımaya çalışmamız lazım. Ki birileri bize yanlış bir İslam anlattığında farkına varalım. Diyelim ki ben böyle bir şey bilmiyorum, sen nereden çıkardın diyebilmek için veya bunu neye göre yapıyoruz hocam diyebilmek için biraz okumamız lazım, bilmemiz lazım değil mi? Haberdar olmamız lazım. Ama hiçbir şey bilmezsek, hiçbir şey okumazsak, o zaman birileri bize der ki aha İslam bu. Biz de ne yaparız? Bunu İslam zannederiz. Şirki bize tevhid diye yuttururlar. Şirk koşmak ne demektir eğer öğrenemezsek? Adamın bir tanesi gelir bize şirk işlettirir ve bunun da şirk olduğunu anlayamayız, tespit edemeyiz. Tutar Resulullah'ın yapmadığı bir işi yapar ve bu der ki bu Resulullah'ın sünneti. Resulullah'ın sünneti olmayan bir şeyi bize sünnet diye yutturur. O halde biz Kur'an'ın ve sünnetin bize doğru aktarıldığını bilebilmemiz için yani bilgi sahibi olmamız lazım. Yoksa işte günümüzde olduğu gibi insanlarımız her hoca diyenin lafına itibar ediyor. Her cemaatin işte önde gelenlerinin sözüne itibar ediyor. Ona göre din yaşanmaya kalkıyor. Oysa bu halde gele gele günümüze gelinceye kadar peygamberin getirmiş olduğu İslam bir vadide kaldı. Biz bambaşka bir vadide İslam yaşıyoruz. Biz kucağımızda bulduk böyle bir İslam'ı. İçine birçok yabancı maddenin girmiş olduğu, peygamberin emretmediği, sahabesinin yapmadığı işlerin olduğu, hurafelerin, bidatlerin, şirklerin dolup taştığı bir İslam modelini kucağımızda bulduk. İşte bunu yaşarız. İnsanların da hoşuna gidiyor bu tip İslam modelini uygulamaya devam etmek. İnsanların hoşuna gidiyor. Görüyorsunuz Kutlu Doğum programlarıyla şeytan öyle güzel gösteriyor ki Resulullah anılıyor. Resulullah anılıyor. Peki Resulullah hayatımızın neresinde? Çok az bir yerinde. Resulullah anmak mı? Yoksa Resulullah'ı anlamak mı asıl? Asıl olan nedir? Resulullah'ı anıp geçmek değil. Resulullah'ı anlamaya çalışmak. Onu önder, onu rehber kabul etmek. Ki onun göstermiş olduğu yol üzerinde gidebilesin. Resulullah'ı tanıma, senede bir sefer kutlu doğumda an, her şey bitti öyle mi? Peki, Resulullah'ı böyle anma programları yapınca her şey bitiyor mu yani? İnsanlar Resulullah'ın sevdalısı mı olmuş oluyor? Resulullah'ın aşığı mı olmuş oluyor? Ona karşı görevini yapmış mı oluyor? Resulullah'ın bu ümmet üzerindeki hakkını eda mı etmiş oluyor? Yoksa zayi mi etmiş oluyor? Eğer ki biz onun hakkını gerçek manada yerine getirmiş olsaydık, bugün bu noktalarda olmazdık. Ama biz onun hakkını zayi ettik. Resulullah'ı bırakın, Allah'ın da hakkını zayi ettik. Resulullah'ı tanımaya geçtik. Rabbimizin göndermiş olduğu kitabı da tanımadık. Onun emirlerini de zayi ettik. Ha sözde var. Sözde Kur'an ve sünnet var. Birçok cemaat, herkes diline doluyor. Ama bu gırtlaklarımızdan öbür tarafa geçmiyor. Çünkü gerçek manada anlamadığımız için, bu sevdayı, bu aşkı yüreğimize gerçek manada yerleştiremediğimiz için, Allah'ın emirleri, Resulullah'ın emirleri bir kulağımızdan giriyor, öbüründen çıkıyor. Yani hiçbir etkisi olmuyor. İşte biz başımızı iki elimiz arasına alacağız, düşüneceğiz. Bütün Müslümanlar diyeceğiz ki acaba ben İslam'ı kimden aldım? Nasıl aldım? Neye göre yaşıyorum? Yaptıklarımı niye yapıyorum? Yani ibadetlerimi ben neden yapıyorum? Neye dayanarak yapıyorum? Deyip her birini, her yaptığımız hareketi gözden geçirmemiz lazım. Delilini sorgulamamız lazım. Bu din öyle Ahmet'in, Mehmet'in hikaye anlatacağı bir din değil. Basit bir din değil. Hiçbir din geldiğinde basit değildi de, özellikle İslam korunduğu için söylüyorum, Kur'an korunduğu için. Yani ciddi bir iş, ahireti kazandıran bir iş değil mi? İslam ahiretimizi kazandıracak. Bu dünyada yatırım yapıp da 3-5 kuruş kazanacağımız bir ticaret değil ki. Hem dünyayı kazandıracak bize, hem ahireti kazandıracak ciddi bir iş. O halde ciddi olan bu meseleye basitçe önem vermeksizin mi tabi olmak lazım? Yoksa dört elle sarılıp düzgünce yaşamaya mı çalışmak lazım? Biz bu uyarıları bütün kardeşlerimiz için yapıyoruz. Tarikatçısı için de yapıyoruz. Ne bileyim, bütün cemaat, isimlerini vermek önemli değil. Bütün kardeşlerimiz için yapıyoruz. Biz herkesin iyiliği için, iyiliğini istiyoruz. Vallahi cehenneme gitsin istemeyiz. Kimse cehenneme gitsin istemeyiz. Kardeşlerimizden herkes doğruyu öğrensin, doğruyu yaşasın. Ben şurada uyarıyorsam, yani bir tarikatçı kardeşimi uyarırken bundan zevk mi alıyorum? Onun yanlışını tespit etmekten zevk mi alıyorum? Asla zevk almıyorum. Yemin ediyorum hiçbir kardeşimizin yapmış olduğu yanlıştan zevk almam. Onlarla alay etmek için konuşmuyorum. Uyarıyorum kardeşim. Gelin dinimizi düzgünce anlayalım, düzgünce yaşayalım. Yanlışa düşer, bak yanlış yaparsanız sonu cehenneme gideriz. Ben de yanlış yaparsam, siz de yanlış yaparsanız sonu cehenneme çıkan bir yol olur. Gelin yapmayın, etmeyin, birbirimizi düzeltelim. Siz de beni düzeltin, ben de siz. Herkes birbirini uyarmak zorunda. Ama sen şöyle burun kıvırırsan, bırak o sapıkları. Boş ver onları. Onlar şucu, onlar bucu. Yani İslam bunu mu emrediyor kardeşim? Peygamberimiz defalarca amcası Ebu Leheb'e gitmedi mi İslam'ı anlatmak için? Amcası Ebu Talip vefatından önce demedi mi, amca etme, gel iman et. Ne kadar uğraştı o insanların iman etmesi için. Müşrikler yollarına diken serdi, ona iftiralar attı, neler söylediler. Yine bıkmadan, usanmadan onlara İslam'ı götürmeye çalıştı, İslam'ı anlattı. Oysa bugün biz insanlara diyoruz ki kardeşim bak şunu yapma, bunda şirk tehlikesi var. Bu kötü bir şey mi bunu söylemek? Senin iyiliğin için söylüyoruz. Kardeşim bunu yapma, bak peygamber yapmadı. Tamam, yaptıysa biz de yapalım. Ama yapmadıysa niye yani demiyorsun ki arkadaş bu kardeşimiz bir şey anlatıyor, acaba gerçekten var mı yok mu? Bir bakalım şuna ya. Niye demiyorsun? Ha sen illaki ben en doğru yol üzerindeyim, ben yanlış bilmem, benim doğrum en doğru diyorsan, muhtemelen karşılaşabileceğin yanlışlıkta da o zaman hiç pişman olmayacaksın. Ahirette kendi kendini yiyip bitireceksin. O halde bize sapık da deseniz, ne olursa olsun bir aç incele kardeşim. Araştır. Gerçekten bu insanlar doğru mu söylüyor? Yaptıklarımın delili var mı yok mu? Ondan sonra kararını ver. Resulullah'ta bir delili varsa tamam. Yoksa yapma. Adı kim olursa olsun, ne kadar büyük olursa olsun, eğer ki Resulullah'ın hayatında yapmadığı bir şeyi emrediyorsa, bakın yemin ediyorum size, adı ne kadar büyük olursa olsun, kesinlikle yanlıştır, asla kabul edilmez. Vay efendim büyükler bir hikmeti vardır, bunu uygun görmüşlerdir diyemez. Hiçbir kimse söyleyemez bunu. Peygamberin sahabesi böyledi, böyle yaptı. Hazreti Ebu Bekirler, Ömerler, Osmanlar, Aliler radıyallahu anh, bunların hepsi Resulullah'ın uygun görmediği bir şeyi, bunda hikmet var diye uygun görmedi. Resulullah'ın istemediği bir şey, sevmediği bir şey onlar da sevmedi. O kadar itina gösterdiler. Resulullah'ın yemek kabındaki karıştırdığı yemek kabını, kabak yemeğini, içindeki kabakları seçtiğini gören sahabe ne diyor biliyor musunuz? O günden sonra diyor ben de kabakları sever oldum. Şu ittibaya bakar mısınız? Şu sevgiye bakar mısınız? Bu bir şey değildir bak. Bu tabi olma noktasında bir ölçü değil, şeyi gösterir yani. İlla ki kabak yemek sünnettir demiyorum. Ama onların ne kadar Resulullah'ı sevdiği, ona tabi olması ölçüsünü ne kadar güzel gösteriyor değil mi? Ben diyor kabak yemeni sevmezdim. O günden sonra diyor kabak yemeğini sever oldum. Resulullah'ın sevdiğini görünce. Onların tabi oluşu böyleyken bugün çıkmış adam Resulullah'ın yapmadığı, hiçbir emrinin olmadığı işleri yapıyor. Ondan sonra diyor ki bunda ne kötülük var? Bunda ne mahsur var ki? Böyle olmamalı işte. Sahabe böyle yapmadı. Eğer sen bir kötülük görmezsen, öbürü de başka bir şey de kötülük görmez değil mi? İlla ki herkesin kötülük görmediği, güzel bulduğu bir şeyler çıkar. O zaman ne oldu? 14 asırdan bugüne kadar, İslam bize gelene kadar, Resulullah'ın getirmiş olduğu İslam olmaktan çıktı, bambaşka bir İslam haline geldi. Bunun için, şöyle bir örnek veriyorum, yine vereceğim. Bir su kaynağıyla karşılaştığınızda kardeşim, dağda geziyorsunuz, bir su kaynağıyla karşılaştığınızda hemen içiyor musunuz? Yani bu su nedir? Kanalizasyon mu? Acaba suya yolda başka atıklar mı karışıyor? Hayvanlar mı pisliyor? Ne bileyim birçok pislikler karışmış mıdır? Yani bilemezsiniz. İlk görüşte hemen içmezsiniz. Ama temiz bir çay olduğunu sezdiğiniz zaman içersiniz, değil mi? O halde şimdi bu suyun tertemiz içilebilmesi için ne yapmak lazım? Çayı izlersin, takip edersin, kaynağına ulaştığında ha tamam bu doğal kaynak suyumuş dersin, rahatlıkla içersin. Ama ilk gördüğün anda hemen içmeye başlarsan yabancı maddeler karışmış olabilir, değil mi? Kanalizasyon karışmış olabilir, içersin. O an için susuzluğun gittiği gibi olur. Ama sana öyle bir hastalık bulaştırır ki belki de hayatına mal olur. Öyle değil mi? Belki de hayatına mal olur. İşte İslam'ın da temiz, o ilk günkü gibi berrak bir şekilde içilebilmesi için kaynağına gitmek gerekir. Kaynağını nereden bulacağız? Adres ne? İşte Kur'an'ı ve peygamberi tanımaktan geçiyor. Başka türlü bizim o temiz suyu aynı onlar gibi temiz içebilmemiz mümkün değil kardeşler. İnşallah Rabbim bize bu temiz pak suyu aynı sahabe gibi tertemiz içebilmeyi nasip etsin. Dalaletten, bidatlerden, şirkten, hurafeden, her türlü yanlış İslam modelinden bizi uzak tutsun. Doğru dinini bize yaşatsın inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.